भूल जाना अगर हो सके, मुझे भूल जाना अगर हो सके, न फिर याद आना अगर हो सके, मुझे भूल जाना अगर हो सके, मुझे भूल जाना। मेरा प्यार गुजरे जमाने की बात, मेरा प्यार गुजरे जमाने की बात, रहे याद क्यों भूल जाने की बात, नहीं अगर हो सके, मुझे भूल जाना अगर हो सके, मुझे भूल जाना। मुझे माफ करना मेरे हम सफर, मुझे माफ करना मेरे हम सफर, कहीं खो गया मैं तुम्हें छोड़ कर, सदा मुस्कुराना अगर हो सके, मुझे भूल जाना अगर हो सके, न फिर याद आना अगर हो सके, मुझे भूल जाना अगर सके, मुझे भूल जा।